أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دی زنه ترغیب ذکر کوي انفاق تا او خرچې تا او دې ته اشاره چې دا الله لار کې قتال بغیر د انفاق نه کیږي ځکه ضرورتونه په دې باب کې ډیرو چې کله قتال کیږي د کافر سره دا غیره لپاره خرچا په اخلاص دا غی ذکر کوي او ترغیب دی. من ذا الذي سوق دے هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکی الله دا قرض خیستان د عمر رضی الله عنه دارنګ د غنو سلف قولو ابن کثیر دارنګ نور مفسرینو ذکر کړو چې مراد د دې قرض نه خرچه ده الله په لار کې نفقه فی سبیل الله چې هغه ته د جهاد ضرورت دی د مجاهد ضرورت دی قرضا حسنا هغه ته وای مظهری وی قرض حسن و تزکو وی چی دے که اخلاص پکار دے دارنگی دا دزلو پا خوشحالے پکار دا نو قرضا حسنا منا بل اخلاص و طیب النفس قرض وی اصل کے ہارا غصیصتا چی پاغیبانی سڑے بدلت لب گئی اسمن لکل ما یلتمس علیہ الجزا کرتے بیوی اور دی وجنے اس ریدے چی قرض ورکے نبی آب استادا تموی چی دے وی مالا را کئی کنا الله جل شانو زکه د قرض ټکه استعمال کو چې استاذین کې چې تدارا نشي چې غنډا داسې لاړه نه تدې به الله تعالی بدله درکې قرض به درکيو د قرض بدلا او هغه خيسته قرض دی خيسته چې کله تا کړه دی نو الله به هم خيسته بدله درکې د خپل طرف نه بیا خيسته قرض ته وي قشيري رحم الله دا قول قرطبي نقل کړو چې قرض حسن دی ته وي دا الله په نوم باندې خيسته ورکړه چې پاغې کې لږ شرطو نه یو شرط پکې دای چې اخلاص د نیتی پکې مانه نیت سوچه دی خالص د الله د رضا لپاره بل مقصد پکې نشتا او دریم د الله رضا طلب کولی مقصد چې الله رانه رضا شي او دریم د حلال مال نه ورکوي مخکې دیرشی او مان فقتم من خیر دا نه چې د حرامونه نو سلورم دا چې کرم مال ورکول کرم مال دانا چې بیکار او ردی مال ورکې یا زیاتی شنو د جمعاتی شي کرا مال ځکه رستو وراشي سورما پارا شروع کیږي دا غینه لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون چرې بنی کی حاصل نه کې تر سوچ خرچ نه کې دا غسنه جستا سو خوږي نو پینزم دا چې مخکې د حال د زن کدن نو ورکول جون کې نشپغم دا چې پټ ورکول چې سورہ پپټي نو دومره ثواب ډیر دی کنه لکه څنګه چې حدیث کې راځي کسان ذکر کړو چې د عاش د سوري د لاندې وي نو یو پکې دا قسم ذکر کړو کنه چې د پخیلا سور کې نو غسل لاسته دا پته نه لګي چې د سور کړو دا رنګ یو مزبادنه نه کول بیا او تکلیف سائل تنه ور کول څوک چې تنه غواړي نو دا نه چې هغه د تکلیف ورکې کله ودا خبري وکړي دا سټ ته غټ ته او دادی او دادی ادا وګوره سم مزدوري کوا اف لاندې اډینګ دی خبري ودا وکړي اکل ول ورم کې خو یره دا کټ د سره لګراخه دا پند سره وشت کا دا پلانې کار د سره وکا ناغه تکلیف بنور کې سائل ته اوس بعد نه بم نه کې دانه چې بلل زوای چې دوره دوره می ورکړي دي نو اتم دا چې هغه ورکړي شوی خیرات لګ غنل چې دا ما لګ ورکړي دي نو نه هم دا چې محبوب مال ورکول چې ستا کم خوخ دی اعلی کوالټي والا وي او ستا بخوخي مخکې کرم مال کنه کرم مال خوخي چې کوالټي وچته ده او محبوب دي ته چې ستا هم خوخ دی دا دغه وخی دی ها دا نه چې جامې زړې شو نه غوړکا نه نه ورکا ٹھیک دی چې راي بم څه ثوابي دا نه وایي چې کنه ثواب نه بخالي خو اصل د ثواب مقام دا دی چې تا نه غریب لور کړه نو لسم ډیر قیمت والا شی ورکا دانه چې کم قیمت ورکې نه هغه د خدای په نوم ورکې چې کم بیش قیمت ده ډیر قیمت په لږ نه غزان سره یې ځار دا لږ شرایط په بقیین وی قرض حسن دی بیا نو سوګ دی چې قرض ورکی الله تا قرض خېستا نو فیوزوا افه له اضافن کثیرا نو زیات به کی اغلرا په ډیر چندا الله به په ډیر چند سیوا کی سوچند دا او سوچند نه دروستو مثالونه را روان دي چې څوک د الله لار کې خرچه کوي لکه زمیدار دی او هغه یو دانه زمکه ته وښته او دا غې نه ډکه راوچت شو او په ډکی کې وو وګیو او په هر وګی کې سل دانې وې یو پوسو شو کنه او رستو وی والله یضاعف لمن یشاء الله د دینم سوچند کی چاله چې وواړي معنی یو په وسوا یو په وزره یو په لکا یو په کروڑا یو په خیر بابا څومره چې اخلاص ډیر دی څومره ثواب ډیر دی څومره چې اخلاص کې کمې نه ډیر ثواب کې کمې دي نو صحابه او لګ شی ور کړل داغي په نظر کې خو ډیر زکو چې غریبانان دي خو زماستا په نظر کې باغلخ کاری جدای او موټي اوربشي ور کړی دی او دو سیر اوربشي ور کړی دی یو موټي کجوري ور کړی دی یو سړی دی هغه سره په جیب کې ټوله پیسې 50 روپۍ دي نو زړه سشتنه نو کور کې نه بل دی او بل هغه دی چې هغه سره کور کې بلا مال دی بل ځم بلا مال دی جیب کې اوس هم څلور لک روپۍ پرتی دی او دیو لګي یو لک روپۍ ورکی خیرات او دا غریب یو روپۍ ورکی ظاهر ده چې دا یو روپۍ رده دې سیواره دا غدا یو لک ولې هغه سره ټولې پیسې 50 روپۍ دي ته دی وینه اخلاص چې سور ډیرو حدیث کې راځي نبی له سلام وي پیرستو خلق کدو حد د غرم رسره خیرات کی کنه نو زما د صحابه او د یو سیر اوربشو خیرات نه رسی دا ولې نه رسی دا ځکه ثواب ډیر دی کنه دا غي دا اخلاص ډیر دی چې اخلاص ډیر دی نو ثواب ډیر دی ورستو به اخلاص کمی نو هی کوم ترغیب چې اخلاص سی واکه نو یضاعفه له اضعافا کثیره بیا په دې کې نور ضربونه مربونه پرې دا او باقی دا چې فی سبیل الله دا الله په لار کې ورکول غوړي دا jihad کې ورکولې مسلم روانه ده مخ کې ورستو رسو روانه ده خبره نو ټیک دی چې په دې کې هغه نور هم داخل شو چې دا الله په نوم خوار غریب له داسې ورکی یا دا الله په کورې لګئی یا مثلا په غریبانانو مسلمانانو باندې لګئی نه به لیکن دې مقام کې د مخ کې ورستو په مناسبت سره دا عمر رضی الله عنه قول تاسو ته ما ذکر کو چې هغه مراد دې فی سبیل الله نفقله فی سبیل الله اور کولی لکه دا غنو مفسرین نقل کړه او مظهری ابن کثیر او بل او بل والله یقبض ویبسط او الله تنگول کوي او فراخول کوي تنگي او فراخي معنا تنگي رزق د چاچو غواړي او فراخي رزق د چاچو غواړي چاله لګ ور کوي او چاله ډیر ور کوي او دیمه معنا دا وا چې والله یقبض الله را تنگ کی بازی زړونه ناغا خیر خیرات نه کوي او یبسط او فراخ کی بازی ناغا خیراتونه کوي ځان له خیر لګي مخکي ندریم معنا دا وا چې والله یقبض الله قبض کوي خیراتونه د خلقو قبلې او یبسط او فراخی چي دی له جزاء بدلا او ثواب کی نو سلورم معنا دا وا چې والله یقبض الله قبض کوي روحونه د خلقو په وخت د مرګ او یبسط او را پریدي کلاوي اوګدی جون تر مقرر نیټه د چاچ وګړي سلور وانا معنی مظهری دل تر نقل کړي خپل تفسیر کی یقبض ویبسط یقبض الرزق لمن یشاء ویبسط زما معنا یقبض بعض القلوب فلا ينشط للخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيرا يا درما معنا يقبض الصدقات ويبسط في الجزاء والثواب تسلورما معنا کړي ويقبض الارواح والانفس حين موتها ويبسط الاخرى الى اجل مسمى دا سلور معنی دلته مظهری تفسیر کې ذکر کړي رمبه معنا کې مقصد دا دی دا د الله شان دی چاله لګور کې چاله ډیر اور په دې دنیا دا نظام روان پدې دی ښه ټول له یو شان نه دا ور کړی خپلې دا نظام چلیږي نه دې نظام کې دا انسانان دا بنه چلیږي ټول له سیل می مالدار وي هم نه چلی دا کټول غریبانان هم نه چلی دا سبکه مالدار یو څو غریبانانی هغه غریب لګي خپل مزوري کوي هغه مالدار ولا پیسې ور کوي دارنګي تدې مثال داسي یو بادي چې جوړیږي کنه نو پای کې څو وړي پرزي څو غټي پرزي ټول یو شان نه وي سبکه کګي یو سبکه نیږي او کنه ټول پرزي یو شان دي کنه نو بیا با بادي تیم جوړ نه کی دا شان مثال له انسانانو دی الله په حکمتونو خپل خپويږي او په دې کې دا ډېر حکمتونه دي چې چاله کم اور کړی دا او چاله ډېر اور کړی دا خو کمه او زیاتې د دنیا د مال دا دلیل پدې نه دي چې کنه الله رضا نه رضا ده کني نو کافر ولا به دور مال دولت نه ورکاو بلکې خطر پدې کې چې ډېر ولا ورکو نو کې دي چې دنیا کې ولا ورکی او د آخرت یې سنې کې دي چې دنیا کې ولا بدلو ورکی آخرت کې سنې د سنې کې کړی دي او الله ولا دنیا کې بدلو ورکی او د آخرت د سنې او ایمان والا دا غشان دا دی چې اکثر دا ژوند داسې تیریږي چې تنګې کې دي انبیا او شان دې ټول چوګوره داغي زندګی ته اکثر انبیا بعض انبیا پکې الله مالدار پیدا کړی بادشاہان دي ته محمد رسول الله سره د بادشاہانه زندګی د ملنګانو ده نو دا ځانتنی مخې کول پکار چیرې دا ولې زه غریب ما اما سره نشته دا د الله شان دی بس او تخپل لا تخپل کوا حلال کسب کول الله تعالی دا غینه نه بندي او بل هغه ساره پر ثواب دی ته چې کوم منډه ترړ وای خو په ځان بل ځان ما جوړوا والله یتبزو یبسط الله فر تنگی روزی د چا چې غواړي او فراخی یې دمه معنا دا وا چې الله تنگ کی بازی زړونه نو داغه نه بالکل د خیر سسوب نه کیږي نو من خیر خیرات نه کید الله په نوم باندې او بازی فراخه کی ناغه خپل ځان د پاره خیر مخ کی لیږي ها ځکه الله ویلو په خپل کتاب کې بار بار چې ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله کم خیر چې تاسو مخ کې لګې د نه کې په شکل کې مونږ دې روزه دا زکات ته دارنګ خیر خیرات ته الته به عمومه کنه بدلې به الته عمومه نو یب سوتو معنا دا چې د له فراخ کې نه دی ورکی د الله په دیني لګي په غریبي لګي او خار غریبي لګي د الله لار کې لګي یا یقبزو قبلی الله خیراتنا و یبسوتو او فراخی چې دا په ثوابونو په بدلو کې ثوابونو بدلو کې ولا فراخی چې ولې اخلاص چې سوره سیوا ده کنه نو دومره دومره ثوابونه سیوا دي عمل چې سوره سوچ دي مونږ ته پښتو کوي سوچواله تکا سوچ سوچ کې فرق دی ښا او بخړی دي ډیر زیات دي نو سپکه دا غینه لګرنی نو سپکه تاسو ظاهر کې سپینې ښکاری کنه دا سپینې چې کومه تاسو ښکاری دا فلټر کا تاسو پته ولګی چې بده کې کم بلاګان پرتی بیا فلټر فلټر بویا فلټر لګړ دي نای که ساجدا نری وودل کتا چې دا غینه نری فلټر کو نو دا غینه نو بیا چې دا غینه دی کنه دا غینه نو چې سمره سوچواله دی کنه نو دومره الله بدلی ورپی او الیه ترجعون او هغه ته به وګرځول شي تاسو معنا یو ټیم را روان دی چې تاسو به هغه دربار کې ولاړی نن که خکول شي د ځان سره نه ځان سره خوکا د مرګ نه مخکې مخکې ځان له لګل مخکې وکا او الیه ترجعون الم ترى ال الملائم بنی اسرائیل دزنا ما تاسو ته مخکې وې دمو واقعې ذکر کړي او په دې واقعې کې مقصد دا دی چې قتال په تاسو باندې واجب دي د کافر سره فرض دی الله فرض کړل دی نو دا شرعانم فرض دی او تبانم فرض دی عقلا او دارنګ بیان د معنی ادا کوي ضرورت د امیر هغه ذکر کړي او چې وګوري په دې واقعې کې اته آیاتونه دي لومبه آیات دا دی الم تر الی الملائم من بنی اسرائیل او دی آیات کی مقصد څه دی عنوان د دی آیات دا دی چې د جهاد د پار امیر په کار دی وګوره بنی اسرائیل د نبی نه امیر غوښته او پیغمبر ته مولا امیر مقرر کا اادارنګ بیان د سبب دا غی ذکر کړي معنی بیان دی پکې د سبب د جهاد نو دویم آیات کې وګوره وقال لهم نبیهم پای کی مقصد څه دی تعین د امیر د پیغمبر د طرف نه او بیا د غی اعتراض او پاغه باندې او بیا د پیغمبر د طرف نه جواب وداغي او بیان دی پکې د شرایط او د امیر چې امیر څنګه پکار دی راغه شرایط په ذکر کې پکې نبی اچ درې آیات وګوره د پادرې آیات کریمه کې وقال لهم نبیهم من آیات ملکه نزول د برکات او راضی په سبب د ان منتخب کولو د نیک امیر نیک سړی چې تام څوک کنه هغه د مقرر کو نه په قوم باندې برکات راځي دغه برکات ته اوس کې راکې ښا نو څلورم آیات کې ورپسې سیاست د امیر چې هغه کله کله امتحان کوي پر رعیت باندې چې کارا کوټه پکې معلوم شي کنه چې خور سره سینه درځي چې زه یم د دې وجه نه په هغه امتحان کوي چې کارا ملګری ځان لکی او داغي او جماعت تیار کی نو بنظم ذکر د دعا په میدان د جهاد کې نشپغم آیات کې ذکر دی د شکست د کافرو او بیان ذکر د حکمت د جهاد دی مرحال تا دا ذکر کی چې جهاد کې صحیح حکمت تی دا ولی اللہ پتا سو جهاد فرض کرده دی وجه صدا علت صدی نوم آیات کے بیان دی دا صداقت الرسول نور پسی اتم آیات کی رسطلال شی بیان دی دا سبب دا قتال چې دا سوجره چې الله حکم کوي چې جنگي کې کافر سره داغه سبب اختلاف الناس دی ناغه ذکر کوي ښه علم ترى ځان خبر کا ال الملئ من بني اسرائيل د ډلې د بني اسرائيلونو آیا تا ته پته نشته د ډلې د بني اسرائيلو من بعد موسی رسو د موسی عليه السلام نه دا د موسی عليه السلام نه رسو واقعا ده مفسرین وی وی درې سو کال رسو د موسی عليه السلام د وفات نه ده خبره دغه د موسی عليه السلام نه رسو مخکې ما تاسو ته ویلو یوشع عليه السلام راغلو پیغمبرو بیا کالب عليه السلام راغلو بیا اور پسې حسقیل عليه السلام بیا الیاس عليه السلام بیا یسع عليه السلام بیا اور پسې شمویل عليه السلام سوموویل و دموی سواسرا او شمویل و دموی او چاویلو چې نشمعون دي په دې کې چا په دلته یو شاید منونوم ذکر کړو چې دا کم نبی دلته ذکر کوي رسول موسی عليه السلام هغه خو به تر قول دا او ډیرو قول دا چې دا شمویل عليه السلام دي وګورا دلتا د بنی اسرائیل ورستو د موسی علی السلام نه قالو کله چې وی ویل نبی اللهم خپل پیغمبر ته شمویل علی السلام ته سی ودا دې مقوله ده ای با سلام ملکا مقرر کا زمونږ د پاره یو ملک سی وو مولا ملک سی پکار دی ملک د لام زیر چې شي بادشاہ ته وي امیر ته وي مشر ته وي ملک د لام زور چې شي دا بیا فرشتي ته وي ها زمونږ د پاره امیر مقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ چو جنگی گو دا اللہ پلار کی ولی دا جنگ دا پارا دا کافر و سره دا امیر ضرورت تے گورے دینا دا پتاو لگی دا چی امیر انتہائی اہم دے چی امیر نہیں بیا جہاد نکی گی کنا ذکا غی نبی تو ہوئی چو زمونگ دا پارا مقرر کا نقالا اغور توی حلا سیتم یقینا نزدے دا ان کتبا لیکم القتالو کفرس کلیشی پتاسو باندے جنگ کول د کافر سره الله تو قاتلون جنگ به نکړی شي تاسو خو د جهاد جهاد او د قتال قتال ناره وه او امیر طلب کوي خو که تاسو له امیر طلب کړی شو په تاسو الله قتال فرض کنو بیا به نکړی شي ګوره ګوره حل عسیتم دا حل په معنا د قد دماغ کې مر د ویلو قران کریم کې ډیرو مقاماتو کې حل په معنا د قد راغلي د استفهامی نه دی حل عسیتم معنا قد عسیتم قد قربتم نزدې ده که تاسو باندې جهاد فرض کړی شي کنه الله تو قاتلون جهاد به نکړی شي قتال به نکړی شي قتال د جهاد یو خاص نوع ده کنه قتال جنگ ته وي جنگیدو ته د کافر سره نو قالو دی وتوي و مالنا ګره دی اوسې د پارا چې کله داغه مانع نشته او سبب شته ناشي موجودیږي ولی که مانع و نوم ناراضي که سبب نو نوم ناراضي عدل ته سبب موجود دی او مانع نشتا نو ولې به مونږ نه جنگیږو الله او په مونږ باندې قتال فرض کړي جنگ د کافر سره مونږ به سره جنگیږو نه نو لومبه دغه د مانع کې چې مانع نشتا او دیم بیا سبب ذکر کړي دا غي چې سبب خو موجود دی مانع موجود نه دی او سبب موجود دی او دا اصل سبب دی د پاره د جهاد د فرضیت و ما لنا او سشوی دی مونږ لره الله نو قاتل فی سبیل الله چې نه به جنگی کومون پلار د الله کې څه شوي دي معنا سي مل عذر لنا زمونږ څه عذر دی چې مونږ به د الله لار کې نه جنگی کوو معنی نشته او سبب شته چې وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او یقینا استلی شوي یو مونږه د خپل کورونو نه او د خپل زامنو نه کورونه رانه دشمن قبضه کړی دي جلا وطن کړی یو او زمونږ زامن داغي غلامان دي مفسرین لکی چې کله بنی اسرائیل د الله لو زیر کو د الله په احکام باندې عمل نکاو او په دې کې ګناهونه ډیر شو د دې دشمن کافر عمالقه چې هغه د جالوت قومو هغه په دې زورور شو هغه د بحرین په ساحل د دو دریابونو په ساحل باندې اوسېدو مصر او فلسطین ناغي رو لګېدو د دې پزمکه قبضه وکړه د دې اولاد قبضه کو تر دې چې ردیب چې کوم مشرانو کنه د دې سردارانو د داغي د زامنو نه سلور سو او سلويخ ځوانانو نیول او زه خپل غلامان وروخه او به په دې باندې ټیکس هم مقرر کو چې دومره دومره پیسې به موږ راکاوي او تورات یې هم قبضه کو نو الله دغه وخت کې نبی را لېګل د شمویل علی السلام ها ځکه دې وی چې سبب شته وګوره هغه موږ څخه ظلم کړی دی د کورونه او باسلیو زمونږ بچی قبضه کړی دی او مانع نشتن ولی با جنگ نکو نو فلما کتبا علیهم القتالو نو کله چې فرض کړی شو په دې باندې قتال جنگ کول د کافر سره د دشمن سره تولو نو مخواړو دی الا قلیلا منهم مگر لګو د دینه لک کسان په گداسو چغي مخ نه دیړو لډیرو مخواړو او مفسرین یو سره روانم دي چې به عدد اصحاب بدر معنا دا بدر کې چې د نبی له سلام سره څومره ملګری و دا د غیوم ردی مشهور درې سو ديار لس کنه 313 صرف 313 کسان پاتې شو سره او غنور پاتې شو jihad لاله نه او الله علیم بالظالمین الله په دې په داسې ظالمانو ظالم خوخ ظالم چاته وي چې د کافر سره جنگ پری دي jihad پری دي دا لوی ظالم دی او په داسې سړي الله بیا ذلت مسلط کوي کنه تاسو ته مخکې تیر شئ نه موسی علی السلام قوم ته ویلو چې تاسو رستم را روان دي د کافر سره وجنګيږي او غینه جنگیدل اغینه جنگیدل نو الله جل شانو سوی وی پدی باندې الله ذلت مسلط کو یتیهون فی الارض یتیهون پرې ګرځي دي د غشان دي پریشان ابد حال دي ګرځي یا غشان پریشان ابد حال بیا ګرځي ده کنه او دا حدیث کې مرضی چې کافر زیاته کوي اغه کو ستاسو په ملکونو قبضه کول غواړي ستاسو مسلمانان کافر کول غواړي خپل د کفر میشن اغي جاری کړی خوړی او په داسې وخت کې تاسو د کافر سره ونه جنگیږئ دا واغانو لکه نیولی نو الله په تاسو باندې داسې ذلت مسلط کی چې په تاسو نه ترغی نزیش درسو تاسو صحیح jihad نکړي وي ذلت کې باسته ہے ذلیل وي ځکه الله جل شانو اذا قوخ ظالم دی والله علیم بالظالمین وقال لهم نبیهم اس انتخاب د امیر او شرایط د امیر د آیت کریمه کې ذکر کیږي لکه مخکې چې ما وې د دې اعتراض او د غي جواب وقال لهم نبيهم اول دې تا پیغمبر د دې شمویل علی السلام ان الله بشک الله تعالی قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا مقرر کړل تاسو د پارا طالوت بادشاه طالوت بستاسو اميري ملک مجاهد به امیر الجيش تاسو د لخر مشربا تاسو چیف با طالوت سیوی طالوت د دنوم په تورات کې شاول لاغله دی شاول طالوت اصل کې د بنیامین اولاد کې دی او دې ډېر غریبو ا مظهر لیکل دي چې په بنی اسرائیلو کې مشری د یهودا زامنو کې را روانه و د دې وجه نه غیدا خبره رسو پته غنلې ده او اعتراض یې کړل دي او طالوت چې خپل دې کم کنه رستو براشي دغه لور په داوود علیه السلام باندې واده رسول سليمان علیه السلام د دن وصیت دی او دغه زو زامنو تاریخ لیکلی دی یو افغان او یو آصف دا پختون قوم چې دی افغان کنه دا طالوت نو سړي ګوريخه دا مشر بابا دی یقینا الله مقرر کړل استاسو لپاره طالوت بادشاه نو قالو دی وتوي انا یکون له الملك علينا سرنګي به د د پارا بادشاہي پمون باندې و نحن احق بالملك منه امون کو ډیر حقدار یو په بادشاہه ددن دی به زمون څنګه بادشاہ شي وی دی به زمون څنګه امیر شي دی به زمون څنګه مشر شي او حال دا چې مون په خپل د مشرخه اهل یو ددن حزيات حقدار یو ولي یو لم یوت ساعتا من المال او حال دا چې نه د ورکړې شوې د لفراخي د مال د سره مال او دولت نشتا سارو مومي ماقام سره نه دی به څنګه څنګه امیر شي دا ګوره د دنیا پرستو خلکو په ذهن کې د ابتدان د سرمایداران نظامي ښه چې مشر دا څه پکار دي چې هغه سرمایداري کنه غریب نه دی پکار او د غریب خلکو په ذهن کې اشتراکیت همیشه یو د روس نظریه ده او بل د امریکای نظریه ده ډېر خطرناک نظریه دي ښه دا دواله نظریه دا د کفر نظریه دی ګوره او په حقیقت کې دواله نظریه د يهود نه راوتی دي د اسلام نظریه غدا نه ده اسلام نه د مادي د سرمایدارانه نظام قائل دی نه د اشتراکیت نه د مقام کې چې وګوره ګوره دی همیشه دا تر روانه اوسم په يهودو کې دارا چې سور سرمایداري نه غدا غي مشرکانه ځکه ولم یوت ساعتم من المال پیغمبر ولا جواب ورکړي چ امیر کې کم شرایط پکار دي نو پای کې د مال خبره نشته او هغه پد کېشته د امیر چې کم شرایط دي هغه پد کېشته څنګه قال پیغمبر ورته ویل ان الله اصطفاه علیکم یقینا الله دې غره کړل دې پتا سو باندې پس صفاتو الله غره کړل دې او الله چې غره کینو معنا نیک سره دې کنه او بل وزاده زیاتی کړل دې لرا بستتن فراخی فی العلم والجسم فا علم کی او پا وجود کی برا مفسرین لکلی دی چې طالوت دیر خیستت دنگ لڑ سڑے ہو بنی اسرائیلو کی اتر دے چی دا اللہ اس بیدا سے رہو گد کو نو کتب و رسید خپیتا او داغین علاوہ او غریبو نا اللہ جل شانو اغی توی چې ګورده کې اوسو صفاتونه شته علم دی پکې او بیا مفسرین وی وی اعلم الناس بالحرب جګړه کې ډیر ماهر و زم مراد د علم نه علم الشرایع دی د تورات د مسلو عالم دی او پکار دی امیر داسې مشر داسې چې عالم و میګنه چې عالم نه ناغه بسنګ فیصله کوي بیا د خپل ما تحتو او په کومه طریقه به وږي ځکه وی مظهری چې مراد اته هدار چې په علم سره علم الشرایع دی د جسم نه مراد ویدانه دی چې ډیر زیات غټ دی او ډیر پړ دی دلې زیادت الجسم کانت د کثرت مان الخير فيه والشجاع قرطبي زاد المصير ابن جوزي دا رنګ نور علما وي زیادت د جسم دانه چې معنی د خیر په ګډيري دی بادری د پکې بادر سره دی بای سره غټ ډيري خوځلې راځي چې لکه منګه کوري په شان دي نه نه مراد نه الله جل شانو دل ډیر لوی زړه ورکړی همت والا سره دی ول جسم دانه چې خالد رضی الله عنه غني هغه غټو چرته نه همت دی الله په زړه چې کوم ورکړی دل ډیر مضبوط دی دغه شان د صحابه کرامو زړونو ته یو غوري کنه الله ډیر مضبوط پیدا کړو نو د جسم غټواله او داغي زیادت دای چې زړه مضبوط دی صحابه ته ګور ټپ ټپ خلقو کنه اکل چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا او د قیصر په بادشاہ اوراله نو دل دلی نکړې او ته یقین کوي هغه کې مشهور دا هغه بوته پیریان وي دیوان رااله تاسې خلقو او بیا وروسته زمانہ کې چې تابعین دور راغې د بنو عباس دور دی او پای کې کسان هغه ولېګي دل ټیکس لولېګل چې ټیکس راولې دا غزینه په پای باندې ټیکسونه مقرر وکړنه د بادشاہ له طرف نه د اسلامي حکومت لپاره هغه د ټیکس نه انکار وکړ په ولې ایوته زکه مونږه داسې خلک بدی غاله تراتلو چې داغي اسونه داغي نه ټپو وغي داسونه نه ټپو وي تاسو راسونه نه سار به اسونه تاسو نه سار به دي مونږ تاسو نه یریو سورابواله نه مراد بلکې مراد ته همت دی همت ډیر دی الکه وی فلانی سره زړه زړه دینو ډېر مضبوط دی ول جسم او په جګړه کې ګورې زړه پکاريږي کم سره ډېر مضبوط او پهلوان بتا ته کاری غټ کټو خو چې کله ډېر فیل شي کنه د لاس خپل بیا کار نه کوي او تا دو په ظاهر کې سپک وجود والا کاری او چې کله مضبوط دی نو ته بیا غته وګوره دا الله جل شانو دل دواړه ورکړي دی علم و سره مشتا جسمم دا علم نه مراد علم د شریعت هم دی او علم د جګړې هم دی دا غه زمانه تیر تور بازی نیزه بازی په دې سيزونو کې تکړه دی دا رنګ تیر اندازي بس تتن په علم او جسم دینه دا پته لګی چې امیرم داسې پکار دی او باقی پیغمبر موجود دی او غي د پیغمبر نه سوال کوي چې زمونږ د پاره امیر پکار دی او پیغمبر ورته وایي چې ان الله قد بعث لكم الله دل مقرر کړی دی ما نه دی کړی دا الله را طرف نه دی بعضی کسانی دا غړاند تقلید والا ناغي وایي ګوره کنه تقلید شته کنه سوالوتی ول امیر نه کاغي نه چې موږ یو مقلد پکار دی چې موږ دا تقلید وکړو یله کوي دلته کوم خبر روانه ده او تر کم ځای نه وي وام دې کم ځای وي ډب د کم ځای نه خيږي زور د کم ځای نه خيږي आवाज د کم ځای نه خيږي نو دا الله بنده وای دلته خو مسله د جهاد روانه ده او د قتال لپاره امیر پکار دی او امیر ولهم الله مقرر کړل ان الله قد بعث لكم دا ته چور پس روانه ده د الله مقرر کړل قران کې آیات راغلي دي کنه نبی اسلام دی زم پیغمبر موجود دی هغه زمانه کې ناغي چې تقلید کوله پیغمبر یې ولې نه کوي دا غي کا پیغمبر پس ولې نه تلو سره خبر وای یو شان روانه وای تاسو بل شان روانه کړه الله کتاب کې ډیر کسان داسې دي یا په حدیثو کې تحریف کوي بیا الکه په ځای یې پرې دا ډیره حدیث دا سړي تا اکثر ځله وې مې دا دواله جهته صحیح دي بس د کی جګړې مکه خصوصا د امیانو لپاره بعضی مولاګي غونته کی ناغه بلګي پاغه باندې تشریح بی ځای کوي ودا آسان کار دی خو عوام به نه پويږي زوس ک تاسو ته دا شروع کوم چېرې دا حدیث دی او دا دی حدیث دا راویان دی او دا راوی داسه او دا داسه او دا سوقاو او سوقنو او دا د حدیث مقام دا دی بیا را دی حدیث د دوسره ته او بیا علمی باسونه پکې شروع کو پلانی دا ویلې دینګی دا خلک وشي خو دا لاسه شي شروع شو عوام خلق دی یو د طالبانو بحثی طالبانو سری کنه چې اگر فن طالبان دی نه سر سړی وګده خبره گئی ایو عوام نه ایته خو تلخیص سره خبره پکاري کنه نو یې ملخصه خبره و دا او کا خلق له ذهنونو مګډوډوا وی الله جل شانو د مقام کې ماتا ته داخلي چې د جهاد او د قتال لپاره امیر پکار دی وګوره بنی اسرائیل وغوخته او بیا چې کله الله ولا مقرر کنه غي په اعتراض وکړو چې د سره مال نشته نو الله جواب وکړو چې امیر داسې امیر دی چې دا الله غوړه کړل دی یو خبره خدا ده او دویم دا چې علم یې ډیر دی دریم دا چې همت پکې ډیر دی نو چې کله داسې فتونه پکشته نو د دې قابل دی چې تاسو امیر شي والله یوتی ملکه من یشاء دی بل جواب دی او الله ورکی بادشاہی خپل چاله چې وغواړي الله چې چاله بادشاہی ورکی نو ورکی ولا صغه ولا ورکی که تکوینی که تشریعی کدی نبی ګرځي نو الله یې ګرځي که بادشاہ جوړي الله یې جوړي الله یې دل مقرره نو تاسو په څه اعتراض کوئ صداغه جوابونه دی مظهری وي او الله واسعون الله فراخ ورکه انکه دی چی چالا سور کی مال ولا ور کی دیر دولت ولا ور کی ام بادشاہی ولا ور کی مشری ولا ور کی علیم پو دے پاہل داغے دی مقام کی مظہری خپل تفسیر کی پی واسع اور مانا واسع الفضل قلعو فضل والا دے فقیر باندے فضلو کی ناغم مالدار کی علیم ان علیم دے پاغا چاچے سوک لائقی دے مقام وی الله جل شانو دی مقام کې رد کوي داغي د دې خبره بعید ګڼلو چیرې یو سړی غریب دی نظم وسنګ امیر شي رد الله استبعادهم ملکه اول وجه وی دا چې سبب حقيقي د دې امارت څه دی د دې مشرع د امارت چې الله جل شانو ول ورکړي جن الله استفاه علیکم او دویم سبب دا دی چې د کی صلاحیت شتا ولی علم و سرام شتا او دا علم د خورولو د پاره بیا قدرت هم پکار دی کنه نو قدرت و سرمشتا جسم مشتا معنا موافق د علم بیا بدنی طاقت هم الله دل ورکړلې نو درېم خبره دا ده چې الله کله فیصله وکړه او د الله رسول فیصله وکینو پای کې د ځانه خبرې نه کول پکار والله یوتی ملکه هم یشا الله ورکی خپل با شي چاله چې وغواړي والله واسع علی الله فراح اور کوونکې دې په دې په حال لاغې وقال لهم نبیهم اقوس بیان دې د برکاتو په سبب د نیک امیر د انتخاب چوغره نیک امیر منتخب کړي شو نو الله جل شانو په دې قوم باندې کوم برکات نازل کړو ان شاء الله اور پسې آیات کریمه کې دا غی ذکر راځي بیا چې دین تورات ځای شه نو دي سره دغه وجو چې دی ګډ وړو کله چې د الله کتاب نه یو قوم سره کنه هغه بیا ګډ وړ رواني هم دا مثال د دیو او چې کله دا امیر مقرر شو نو الله جل شانو اغلا کتاب خپل ورکو دا چې ذریعہ جوړ کړ داغه د پر رسول روان دي چې کتاب هغه تر هغه چې کتاب څنګه راغی داغه درس شروع شو داغه بیان شروع شو چې کله داغه بیان شروع شو نو خلک په احکام باندې پوه شو خلک په قاعده باندې پوه شو جماعت تیار شو برابر شو کنه اور پسې هغه ذکر کړي چې ګوره د نیک امیر د وجنه څومره برکات راشي په ملک د الله دین عام شي د الله قانون پړاویږي او خلک په هغه باندې ځان پوهي چې دا د الله قانون دی د الله کتاب دغه قانون نه کړي بیا وته ګوره من ذا الذي سوق ده هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکی الله تا قرض خيستا فيضاعفه له اضعافا كثيرا زیات دی کی اگر را پډیر چندا والله يقبض الله تنگي و يبسطو فراخي و الیه ترجعون هغه ته پیش کړی شي اټولې معنی مراد کولی شي تنگي روزی د چا چې وغاړي فراخي تنگي باز زړونه ناغه د خیر کار نه کوي او فراخي نو خیر تر جوړ شي خیر وکي یا قبضه کئی صدقی او ایب ستو فراخ اور کئی ثواب داغی و ایلی تر جاؤن آگا تو پیش کلی شای علم تا آگا تبو گرزول شای تاسو علم ترا الی الملا زان خبر کا داغا ڈلی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو نا آیا تا تا پتا نشتا داغا ڈلی دا بنی اسرائیلو آیا تا نگوری پزلو ڈلی تا دا بنی اسرائیلو من بعد موسی رسول د موسی علیه السلام نه اذ قالوا کله چې دی ویل لنبی الله خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا مقرر کا زمونږ د پاره یو امیر سیو یو امیر د لخر نو قاتل فی سبیل الله چې جنگی ګومون په لار د الله کې قال ان ويل ورته پیغمبر الا سيتم يقينا نزديدا ان كتب عليكم القتال كفرز قريشي پتا سو باندې قتال جنگ کول د کافر سره الله تقاتلون جنگ بو نکلیشه قالو نو دیوی و مالنا او سو عذر دی زمونگا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ بنه جنگی کو پلار د الله کې وقد اخرجنا حالدا چرو باسل شی مونږ من دیارنا د کورونو خپلنا و ابناینا د زامنو خپلنا فلما كتب عليهم القتال نو کله چې فرض کړی شو په دی باندې قتال جنگ کول د کافر سره د دشمن سره تولوا مخوالو دی الا قليلا منهم مگر لګو د دینا والله عليم بالظالمين الله په دې پداسې ظالمانو وقال لهم نبيهم ويل دي تا پیغمبر ددي ان الله بشك الله تعالى قد بعث لكم يقينا مقرر کړل استاسو د پارا طالوت ملكا طالوت امیر د لخر طالوت بادشاہ قالوا نديوي ان يكون له الملك علينا سرنګي وې د پارا بادشاہي پمنګ باندې ونحن احق بالملك منه او حال دا چې مونږ ډېر حقداریو په بادشاہ د دنا ولم یوت ساعتم من المال نه دا ورکړې شوې د تاسو فراخي د مال قال ان ویل ورته پیغمبر ان الله اصطفاه علیکم یقینا الله تعالی دې ورکړې په تاسو باندې پس صفاتونو او زاده زیاتی کړې د لرا بستتن فراخي په علم په علم کې ول جسم او په همت کې والله یوتی ملکه من یشا او الله تعالی ورکړي بادشاہی چاہتا چو غالی واللہ واسع اور اللہ تعالی فراخ ورکون کے دے علیم پو دے پاہل داغی